دمار ذکر هم پکې راغلی دی. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي وجنی و محرم درندہ چی اغا ظلم زیادے کئی حملہ کئی والقلب العقور اس پیچی چنکے والفارت او مگا والعقرب او لڑم والحداہت او ٹپس والغراب او اغا کارغو چی داغ پا دی خیط او شاکس پنوالیوی قالا بیتا هادا حدیث حسن والعمل علا هادا عند اهل العلم قالو داولما وی المحرم یقتل السبع العادیہ محرم بوجنی غدرندہ زیادی کون کی و ظلم کون کی حملہ کون کی تا والقلب اس کی لرا وهو قول سفیان السوری وهو قول سفیان السوری ولا قول سفیان السوری او دے امام شافی رحمه اللہ دے وقال الشافی امام شافی رحمه اللہ وکل سبعنا ندرندہ عدا على الناس يا ظلم زياده وهم لكي فخلقوا او على دواب بهم يا فزناورد دي فللمحرم قتله محرم لرد قتل الجائز دي باب ما جاء في الحجامة للمحرم باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی پختر لغول کی محرم تا دل داختر لغول څنګه و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار طاووس وعطوائن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قر لقول وهو محرم وفي الباب ابن أنانس وعبد الله بن بحينة وجابر رضي الله عنهم قال ابو سعد ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم اجازت ورکړي او قوم دولمان في الحجامتي فخر لقولك محرم تا وقال دي ولا يهلك شعرا ويختذ النخري او خر دي ولغي وقال مالك امام مالك نے مولا ولا يحتجم المحرم الا بالضروره کر دین لګي محرم مگر د ضرورت د وجنا او ویلی سفیان سوری امام شافعی مولا لا باس ای احتجم المحرم وی باک نشته چکر لګي محرم ولا ينجع شعرا او یختدی نلری کای کچری اختر رکی دلن و ایدیاب اختر رکول پہ حرام کی ناروا دی امام مالک او حسن بسر مولا و ایدا مکروح دی پہ حرام کی پدی کی بفیدیور کئی اگر کبھی اختپا کی کٹ نشول او که ضرورت وی نخکر جائز ده او ویخت کٹ کولم جائز دی خفیدیه با پکیوی لکه صحابی ده ضرورت و ده سر دخرینو دا الله حبیب دې درو کارونو کې او کارو ته قران آیات کې راغلي او سره خرا لګور اخر والي شي دارنګي پر زخم په احرام کې پټای تړلې شي غافستې شي ذکر دا ټول د قبیله د دوايي ندي بعض علماو لیکلي دي چې کويخت کټم شندای په نسپدي کې سفیدیا نشتا اواز علما د یو په کټ کې دوه کې لګتا سود فقہی کتابونو کې ویلي د فدیه قائل لي باب ما جا فی کراهیت تزویج المحرم باب دې په بیان دا کی چراغ لري دي په مکروه والد نکاح کولو د محرم کې حالت حرام کې نکاح کول شي کنا وبه قال حدثنا احمد بن منين قال اخبرنا اسماعيل بن عليا قال اخبرنا ايوب ايوب عن ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال اراد ابن معمر اراد لرواية ابن معمر ابن معمر اراده لروا ايون کې ها ابنه چې په نکاح ور کې خپل زویتا زویتا نکاح وکي دا معمر دا عبد الله ابن عبد الله ابن معمر دی فبعثني الى ابان ابن عثمان نزيد غلي ام ابان ابن عثمان تا وهو امير الموسم او امير د موسم حج د حاجانو امير موسم ګرا په کسری د سین سراغ وخت توي چې حاجان هر کال جمع کی امير الموسم او دا ډیر اهمه مسله ده په سعودي عرب کې ځکه گورنر د حج ډیره ذمہواری دا پر کونو حاجیان سنبالول او داغي حکومت د سعودي ډیر اهتمام کوي کوشش داوی چې حاجیانو ته اسانتیا ملاو شي خدای دې دمر کوشش باوجود چون کې رش ډیروی نو کله مشکلات جوړ شي فاته تو زور تراغلم فقلت ان خاكا بشكر استا ابن معمر يريد اراده لري ايون كي ها ابن هو چه پنکا ور کی خپل زوي زويتا نکا کوي ها حب ان يشهد كذلك نا خو هغني چې حاضر کی تا دیتا فقالا نعبان ابن عثمان رحمه اللہ ویلا اراه الا اعرابیا جافیا زگمان نکم پد مگر دا خوبان دیچی دے و جاہر لے دا سنتنا نا خبر دے اعرابیا باندیچی دے جافیا جاہرا دے سننا ان المحرم لا ينکح ولا ينکحو محرم نه نکاح کولې شي او نه څوک په نکاح ور کولې شي او کما قال یا لکسمې شویر ثم حدثان عثمان مثله يرفعه او به عثمان رضی الله عنه ندا سے حدیث ذکر کړو او مرفوع کړو دا یو مسله اختلافي لکا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ داغی تفصیلا ذکر در تکای دباځه مو مسلک دار چې محرم بن نکاح کین و سو په نکاح اور کای او په دې باب کې حدیث دے داوی رافع او د میمون عني رضي الله تعالى عنهما نا امام ابو عيسى رحمت الله عليه وامام ترمذي حديث عثمان حديث حسن سيون عمل فدير پني دبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او د دین عمر ابن الخطاب او علی ابن ابی طالب او ابن عمر رضی الله تعالی عنہم دی او دا قول د باز فقهاء تابعین نے و بی یقول مالک و شافعی و احمد و اسحاق دا دری ائمہ او امام اسحاق رحمهم الله دا سی وئی چې محرم بن نکاح کین و سو په نکاح ور گئی لا يرون ایت زوجا دایدا خبر درست نګړي چې نکاحو کی وقال انک فنکاحو باطل فنکاحو کنه نکاح باطل را دومره پور سخت کول دی ذکر کړي دي او دا یو قسم جمهور دي ځکه ائمه ثلاثه دي فقيه امام اسحاق دې فقيه رسول راشي چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه آغد جواز قائل لے او دی طول و ائمہ کرام و ترحمهم اللہ دپارا خلق بالدلیل لے ائمہ بی دلیل خبر نکئی و بیهی قال حدثنا قتیبت قال احضرنا حماد بن زید ان مطور الوراقی عن ربیت ابن ابی عبد الرحمن عن سلیمان ابن یسار عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ادا ابو رافع پسن کې اختلاف سو کو ابراهيم او سو کو اسلم او دې راوي رضي الله عنه په خلافت کې وفات شوه قال دې فرمایي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه صلی اللہ حبیب نکاح کرو دمی مونی بنت الحارث الحلالی رضی اللہ عنہ سرا وہو حلال او دا اللہ حبیب پدا وقت حلال و محرمن و بنا بها و دیکھرو دی سرا وہو حلال نا حلال و کنتوان الرسول فی ما بینهما او ز قاصد و استاد و واسطه په مند دي دوالو کې ز پکې سفیر امام عيسى يها دا حديث حسن ولا نعلم احدن من في يو تنسنده چې دا حديث دي مسند او مرفوع ذکر کړي غیر د حماد بن زيد نان متور الوراق الربيع وروا مالك بن انس بن ربيع سليمان بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه فنکای غسوه ميمونه رضی الله عنها وهو حلال عند الله حبيب حلال محرم نو ورواه مالک مرسلا دا حدیث امام مالک رحم الله مرسلا ذکر کړي ورواه ایزن سليمان بن بلال ان ربيعه مرسلا قال ابو عيسى ورويان يزيد بن الاسم من ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني بيبي فرمائي بنكاح استم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وحلال نو دیره کی گره بیبی خپل واقعا ذکر کئی او آغا ابو رافع رضی اللہ عنہ زبق قاصد نو دعا جمهور دل ترجیح ورکا چه دا نکاح کې د الله حبیب محرم نو وعده کې محرم نو وروا باب من یزید ابن الاسم ان النبی صلی الله علیه وسلم تزوج میمونه میمونه رضی الله عنها په نکاح وسه او هو حلال نو حلال ابو عیسا او امام ترمذی یزید ابن الاسم او ابن اخت میمونه دا زید خور د میمونه رضی الله عنها ری خریه د خپلې ماتي خبره کوي دا روایتو کې من راغله او سوی باب ما جاء اخر رخصت فی ذلک باب دې په بیان دا وکي چراغلي دې په اجازه کې پدې کې چې محرم نکاح کول شي وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال ابن سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن اكرم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه تنكاي حسن وميمونه رضي الله عنها وهو محرم او اي في احرام كي وفي الباب عن عائشه او په دې باب کې حدیث دی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نن عائشه بی بی وای تزوج او هو محرم قال ابو سعدی ابن عباس رضی الله عنهما حدیث حسن صحیح دواړه خپل روایت صحیح دي دیو جن د اهل علم مذهب په کراغله عمل پدیر پدیز باز اہل علم و بی اقول سفیان سوری و اہل الکوفہ رحمهم اللہ و بی قال حدثنا قتیبت و قال احبرنا حماد بن زیدن ایوبان اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونت و هو محرم فنکای غست و میمون رضی اللہ عنہا و غمغی محرمو امام ابو حنیفہ رحم الله دی ترجیح ورکړی او جمهور هغه ترجیح ورکړي و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا داوود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت ابشع ثائي يحدث جاءو حدیث بیان مولود ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونت وهو محرم ای په حالت احرام کیو واختلفوا اختلاف قال ابو عیسا هذا حدیث صحیح او ابو الشعصا اسم جابر بن زید اختلاف دی علماء او په نکاح د نبی علیہ السلام کې د میمونې رضی الله عنها سره د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام تزوج فی طریق مکه تا په نکاح غسته و دا په لار د مکی مکرمی کې فقال بعضهم نو بعض عالمانو تزوج حلالا فنکای اغسطی وود اللہ حبیب حلالو وزوہر امر تزویجی هاو سرگنشو کارد نکاد دی وہو محرمن اود اللہ حبیب پدغوخ کی محرمو ثم بنا بها بیواد کرو دی سر وہو حلالو دا اللہ حبیب حلالو بے صرف اپ مقام صرف کی فی طریق مکہ تپلار مکی کی وما تتمیمونتو میمون رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دو وفات نفس وفات شوی و پسرف مقام کی حیث بنا بے خواب کم دے کی چواد کڑو دی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفنت بے صرفا اپا دی کی دفن شمداد زمانی دا عجائبات و نظار کمزه کی چې د بیبی خبر مبارک ده دغه کې سفر او خیمه لګی دلیوا او د الله حبیب دې سره واده کړو او د الله شان لوګو راس د الله د حبیب د وفات نسو کا لفظ دار اغلی او مکی مکرمه تا نو په دغه کې روح پرواز کړي او دغه کې د فند یواز قبر دې سو کور سره نور نشتا دا اللہ دا حبیب دا بیبی پا مقام صرف کی دفن دا او خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پا مقبری دا معلا کی او نوری بیبیان دا پا بقی کی دفن دی و بهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهب بن جریر قال اخبرنا ابی قال سمیت و ابا فزارا يحدث عن يزيد بن الاسم حديث بيانون دي يزيد بن الاسم عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قال حبيب دا پني کاکړي وا حلال وبنا بها حلال او بنای کړو په دې او د الله دی حلال وما تد بسرفا او دا او فاتيو په سرف مقام کې ودفنها فی ذلت التي او دا دفن کړو وبم پاغزید سوریا کیدا دې کې سفر غونته او التي بنی بها فیها آغا چی واد کلشو پا دی بانی پائی کیو دا اللہ حبیب دیتا وردن نشو قال ابو عیسا آغا حدیث غریب ورواغی رواہ دن آدھا حدیثا یزید ابن الاسم مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونة وهو حلال نپدی ترتیب دوارا حدیث سیدی او لما او چایو ستر جیور کڑی چابلتا باب ما جا فی اکل سوید للمحرم باب دیکو بیان داغ کی چراغ دیدی پا خوراک دخکار کی محرم لرا اے محرم چخکار چاو کو عذب ہے کو نو دے خوڑیشی کرا امام مالک و امام شافعی رحمهم اللہ وی دیدوار وی حرام دا وخا اغا چخکارو کی حلال خو دا محرم پنیتے حلال تلے اخکار کئی خنیتی دا دی جدا چاہے حرام تلے دا پارے کو زبې کا وخه ولرانه قنیت ذکر نو دا دوار وای حرامه امام ابو حنیفه رحم الله وای چې کچری او سړی کارو کو د محرم د پار او د محرم ورته نه ویلی دي نه ورته سخودن کړي دا نیو ارتس خودن اکڑی دا ندت داشی روا دے و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حبرنا یعقوب ابن عبد الرحمن عن امر ابن ابی عمر عن مطلب عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید البر لکم حلال وَإِخْكَارْ دَوْچِ تَاسُ دَبْعَرَ حَلَالِ وَانْتُمْ حُرُمُنَوْ حَالْ دَادِ چِ تَاسُ پَ اِحْرَامْ كِيَئِ مَا لَمْ تَسْوِدُهُ تَرْسُو چِ تَاسُ پَخْبَلَ نِيخْكَارْ كَنَي اَوْ يُسْوَدْ لَكُمْ اَوْ تَاسُ دَبْعَرَ اخْكَارْ شِوِنِي ندا حدیث دے امام مالک و دے امام شاکر مولا دلیل لے یو دلیل دای داده ائما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د حدیث دا څه معنا را او یوسود لکم ای به امر کو چتا سو لخار شوی دی تاسو په حکم کتا حکم نه نکړ هغه پاکستانیت کړو نو بیا خیر ده وفي الباب نبي قتادة وطلحة رضي الله عنهما امام ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر حديث مفسر واضح والمطلب لا نعرف له سما او المطلب نعرف سما جابر رضي الله عنه نو حديث کې انقطاع او من قدید پنی زباد اہل علم لا يرون بی اکل سوید للمحرم باسن دی نوینی پخوراک دخکار کی محرم لرسباک اذا لم یستودهو کلچ اخکار کرینی او یسود من اجلی او داغد و جنچ اخکار کرینی قال الشافعی علی حسن حدیث داڑے رسند حدیث نظر یفی هذا الباب واقیس اور اقیس دے قیاس مطابق دے ولا من ولا هذا وقول احمد و اسحاق وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك بن انس بن ابي النزع النافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جدیو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا حتی اذا کانا بباد طریق مکہ تا چوپ باز دارد مکی کی تخلفا ندے رسط پاتشی ام آسحاب اللہ سرد سمر گرن چد سرو محرمین احرام نتنیو وہو دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ غیر محرمین دے محرمنو فرعاد کتر و حمارا خر وحشیا زنگلی فستوالا فرسید پخفلس برابر شو چدا اخکارو کی فسالا صحابو دمرگرو نے سوال کرو چه محرمینو یناویلوه سوتو ویزمالا کوڑرا کئی خوابو اینکارو کوینا مون پہ حرام کیو تو خفکار پسیزی دور مددن در سر نکو فَسَالَهُمْ رُمْحَهُ ذِي خَبْلِ لِنْدَوْ غُطَاوْ نِيزَا فَعَبَ وَلِهِ انْكَارُكُ نَدَي فَخْبِلَ رَاكُشُ فَاخَذَرَ وَعِغَسْتَا فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ مُنْدَي قَدِذِ جَنْغَلِ خَرْبَسِ فَقَتَلَهُمُ نَوَعِ قَتَلْ فُوخْكَارِكُ فَاَكَلَ مِنُو نُقَرَاكْرِو دَدِينَ بَعْضُ أَصْحَابُ دَنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابا بعضهم و بعض انکار کرو جموه محرمین و داد اوچ اخکار دنی خرو فادرکو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام مندلیو فسالو ان ذالک دی مسئلے بارک تپوش کرو فقال اللہ حبیبی انما ہی تعمت داخویو تعام نے اطعمکموها اللہ واللہ در صدر کرنے وبہی قال حدثنا قتیبة بن مالک نگر دی کی صحابی اخکار کرے دی نیت پکنرے کرے زبحے کو نٹولو تحلالو وبہی قال حدثنا قتیبة بن مالک ان نید ابن اسلمانتا ابن اسار ان ابی قتادا فی حمار الوحشی مثل حدیث ابن النظر غیران فی حدیث زید ابن اسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائل حل معکم من لحمه شیئن آیا تاسو سر داغید وحن سشیشتا چمال عراقی دین استعمال کر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت لحم السوید للمحرم باب لکو بیان داغ کی چی مکروح دا وحد اخکار دا محرم دا پارا وبهی قال حدثنا قتیبة قال احبرن اللیسون ابن شہاب عبید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہو ان صعب ابن جثامتا صحاب ابن جسام رضی اللہ عنہ اخبرو خبر ورکنے دتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ حبیب ترشعو بہی پدی صحابی بالابوائی پابوا مقام کی او بودان یا بودان مقام کی دوارا نزدین ازدی زیمنو فاحدا له نو پهدیه کی پیش کړو د نبی رې سلام ته حمارن وحشیان حمار وحشی دحکار کړو او جواد دی او د الله حبیب ته غو پیش کو فرده علیه د الله حبیب ته واپس کړو فلما را رسول الله صلی الله علیه وسلم جی وجی الکراهیتا کله چې کتری رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخددی صحابی کی پریشانی چې دغه خپښو ماده د هدیه راکړه قال الله حبيب ورته ته پریشان کی غما انه ليس بنا رد عليك نشته دې کوم باندې رد پتا مگر د دې وجنه و ان حرم مونږ په احرام کیو مونږه حرام کیو او تا ژوندې احکار مونږ لرا کو نه دا مونږ تر وا او حلال نه دي امام عیسی وی هاغه حدیثن حسن صحیح وقد ذهب قوم من اهل العلم او ذهاب کړه د تیری دی او قوم د علما او د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د نور نبی حدیث تا وکریو اکل السید للمحرم او دای مکروه غنل له خوراک د کار محرم تا وقال شافعی امام شافعی رحمه الله انما وجه هذا الحديث وجد لي حديث دار عندنا زمپنی انما رده د الله حبيب دار کړو عليه پدي صحابي لما ظننا د الله حبيب دا وجه نش ګمان کړو انه سيد من اجله چدا کار کړو شو د دې وجه نا و ترکه ول تنزه او پریخ او دیل رفضان ساتلو سرا وقد روا بعض اصحاب الزهری علی زهری آدھل حدیث وقال اہدی لہو لہم حمار وحشن ایدی اگرشی و نبی ایسان تغوحد حمار وحشی دا خبر غیر محفوظ دا وحن و جوندے سو جوندے اخکار کہ وحن بیا روا و جائزہ و وفي الباب عن علي وزيد بن ارقم رضي الله عنهما باب ما جاء في سيد البحر للمحرم باب دغه بیان د ښکار د سمندر کې د محرم نه پارا د دریا ښکار محرمي نو ته جائز ده وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيعنا حماد عن حماد بن سلمة عن ابي المحزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج عمرة في حج عمرة كي فاستقبلنا رجل من جراد راغد ومنتير يسا دبلخامنا بلخام راوال وتر فجعلنا نضربه شروع شو منچ واهل بيسياتنا فقل قولوا وعشرين وقفلهم ساغانو نبی علیہ السلام يقولوه خرئي فإنه من سيد البحر داد اخکار د دریاب نه داد بعض علماء قول لے او احناف ویچنا احناف علماء کرام وی احناف علماء کرام وئی چنا چا ملخ دغکون دے بخیدیو ورکی او کجورا و تمرتن خیر من جرادتی اید سمندر اخکار خود طولو پنیز جائز دے ارچی قتلول د ملخ دی نیمام ابو حنیف رحم اللہ وئی پدی کی جزا او اين مې ثلاثه وي چې سب پکې نشته د دې حديث د وجنا او جزا زمو په مذهب کې په سلور قسمه ده یا اوخرازي او بقره او ناقه یا تو عام دریو کسان یا تصدق وي دې دې کې عمر رضی الله عنه کول له وئی کجورا غورا ددم لخنیو کجورا کچاور کنو بزدا کافی نا ندیمان سے پنیز دا جراد د سوید البحر ننرے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابی المحرمی عن ابی حریرہ و ابو المحرم اسم یزید بن سفیان وقد تكلم في شعبه وقدت شعبه رحم الله كلام کړي وقد رخص قوم من اهل العلم اجازت کړي دی او قوم د اهل علم نه محرم د پاره یې سید الجرادا چې دې دملخان اختار کی فیا کلا ویخري ورا بعضهم وبعض العلماء ان عليه صدقتن پدوان دملخ پخکار کی به صدقه اذا استاد وهو وكلو كل شخار کوي خورو اغه مزه به خير نه احناف کړي باب ما جاء في الدو بوعي يصيبها المحرم دا در ته حلال او حرام کی دا مسله تفصیلا تیر شو او ذوبو پی جن سمو ویل ها څوک وای ورا چاچی ګورګه خو دې خبره یاد ده د ګورګه د حلال والی حرام والی واره کې تاسو له مسله تفصیل ته رسو یاد ده و به قال حدثنا احمد بن منی قال عن اسماعیل بن ابراهیم قال عن ابن جریر عن عبد الله بن عبید بن عمر بن ابي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما الزبو اسود هيا دا ګورګه دا کار دې کنه کار نام وی او قال قلت اكلها قال نام وی خون وی او قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا دا خبر د الله حبيب کړي قال نام وی فرمایلا امام عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقال علی قال یحیی بن سعید روا جریر بن حازم هذا الحدیث فقال عن جابر بن عمر وحدیث ابن جریج صح وهو قول احمد واحمد واسحاق ولمل على هذا الحدیث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا عن عليه الجزاء دا د باز ائمو مسلکو دا زبو حلال دے خوړې بشي امام شافعی رحم الله وای او باز نور ائمو وای لکه امام ابو حنیفه رحم الله امام ابو حنیفه رحم الله وای چنه دا په خړې نشي او دای ته زوابو په حرمت فتوا ورکړي او دا قول ابن قیم رحم الله چې دا مسلک د احناف او دا روا نه دی جایز نه دی نو په اعلام الموقعین کې غیب غره کړی دی دی قول تایم ترجیح ورکڑی دا ذکر ابن حزیمہ عن حزیمہ ابن جز حدیث دے درمیجی شریف جلد ثانی کی تاثر اکیر شو وی ما تپوسو کد رسول اللہ صلی اللہ سمن پبارد فراغ دزبو کی فقالا اویا کلو زبو آہد زبو بمسو فری ده دغه حدیث ده د دې وجه نه علما کرام او احنافو دې تناروا ویلي حافظ ابن قیم رحم الله په اعلام الموقعین کې دغه خبره غوړه کړي باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ باب دې په بیان دا چې چراغ دې په غسل کولو کې د پاره د دننه کې دود مکه مکرمه یو غسل د احرام د پاره په احرام کې ادمه کې د پاره غسل کې دا حدیثو کې ثابت دي کله ګور دا سیوی په جده کې حاجیان معتمرین په ګڼټو کې ټوې ساره او هغه دې کې د اوبو د او د سماعتي او د غسل د او د سړو تکلیف ني زکړې کلاو هغه دې کې د او د سماعتي او د غسل زيونه ني نو که سره جده کې پدې نیت غسل وکي او په کلاړه کلاړه ځان لګي چې وخت ته نه لري کېږي زکه په احرام کې ده او دې د مکی د پار دخول د پار غسل وکي یا راشد خپل بلډینګ تا لګرامو کې او بیا غسل وکي خدای چې دا غسل به د مکی د حدود نه بار و به قال حدثنا ابن موسی قال اخبرني هارون بن صالح قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مکه غسل کړو نبی علیہ السلام د دننه کېدو د مکی د پارا بفحل وفح مقام کی دایو زید دی د مکی سرا او پدې دې کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه وفات شو او دفن شو مقام فخ قال ابو عیسیٰ حدیث غیر محفوظ دا حدیث غیر محفوظ دے صحیح ماروی آن نافع ابن عمر صحیح آغا چه روایت کرن امام نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا انہو چی ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا یغتسلو دی دخول مکتا اوی بغسل کولو د پارد دنکی دو د مکی مکرمی وبه یقول الشافعی او دا قول امام شافعی رحم اللہ علیہ یستحب الاغتسال لدخول مکہ و مستحب غسل شوید غسل لپارد دخول مکی او دا طول پنیز مستحب دے خود دی غسل پا ترک کس فیدیہ میں دیا نشتا او دا سب کافی دے او عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف فی الحدیث ضعفه کمزور گردور دل احمد ابن حنبل علی ابن المدینی وغیرهما دین علاوه نور علماء د جرح و تعدیل ولا نعرف هذا مرفوعا او نفی جنم دا حدیث مرفوع الا من حدیثی مگر دا حدیث عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نا او اگر روایات کی ضعیف نے باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكه باب دې په بیان دا چې چراغ له نبی عليه السلام او د نشو مکی تمنا على دبر طرفنا وخروجه من اسفلها او وتر او د لاندې طرفنا مراد اعلان ثنيه قدادا وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى قال عنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي لما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكه اركد چراغ النبي عليه السلام مكي تدخلها من اعلاها راتن نشو دي تدبر طرف دينا وخرج من اسفلها اوت یو دلان دی طرفنا د شوافی او فنیز دا مستحب دی چې د بر طرف نه راتن نشی کچا تا سان وی او کت طرف باندې وزي او څوار شه د بل په اختیار کړي دا په خوا خپل اختیار او خپل سوړلې بوي وفي الباب عن ابن عمر وفي باب کی حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا چاغه فرمایي چې نبی رسول الله را دن شود سنیت الولیانا او د سنیت الشفلان اوتو قال ابو عیسی عائشه حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نهارا باب دې په بیان دراتو د نبی عليه السلام کې مکی مکرمه ته دورځي دا الله حبیب دو رضی راغلے دے مگر یو عمری تدشکی راغلے چی اغا عمر دا جعرانی وا و بهی قال حدثنا یوسف بن عیسی قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا العمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما او عمر و عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ نهارا اللہ حبیب راغم نشو مکی مکرمی تدو رزید اولماء لیکن اس کو سوک ابراہیم نخعی وی وی علماء بدا خبر مستحب گرزولا چی مکی تدو رزی راشی و دشفیت لارشی لیکن اللہ حبیب دا سکنیو او یو استاد الله د حدیث ته پارا بازي وي او هغه امام د ټول رحمما درځ ذکر اذن نشو چې ټول خلق وګوري طریقه زکی عوام سره وګسته درځي چې د شپې دی او د پوسټو زیبنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في كراهيه ترشني يد عند رؤيه البيت باب په بیان دا کی چراغ دی چې مکروه دی لاسونه پورته کول چې کله د الله کور وګوري اې دی مسله کې د علماو اختلاف دی چې د الله کور وګوري او به نظر دی چې ولګي د دعا لپاره بلاس پورته کې کرا نظمو مذهب کې دوه قولونه دي خو ورغه قول دا چې لاس پورته کې چې د الله کور وګوري دعا لپاره اداب یو مسئلہ دکی اللہ زمد طول و حرم شریف عمرو حجنو تنصیبو کی چی دا یو ذن نلی ہے چی کلب از کمری نرادے او بیت اللہ دی نظر لگی بس هر وقت نظر لگی دوسر دعا کبلی دا پڑن بی ذن نلی بس کچی کلب آلی او دا اللہ پکور دی نظر لگی دن دعا کبلی نباد اہل علم دی طرف تلال دی چلاس بدو چتے دا حدیث زان لدلیل جوڑ کرے او دا باز علماء او دا پارنور حدیث دی پلاس پور تکولو کی نمو مذہب حنفی کم دو قول ندی علماء او راجح قول دا گرزولے چکا اللہ پور دیو کتو نلاس پور تکا دعاو کا و بیہی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال احبرنا وکیون قال احبرنا شومتو عن ابي قزعه الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله تپوس کړه شو د جابر بن عبد الله رضی الله عنه ايرفع الرجل يديه آیا پورته کوي وسره لاسونه داران بیت کله چې الله کور غوري فقال ابي فرمایل حججنا مهج کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم افا کننا نفلونو لیمون دا سکری یعنی مون خنو کری دید دی خبرن انکارو کو دید دی خبرن انکارو کو وقال ابو عیسار رفو لید اندرویت البیت پورتا کورد لاسنو پا وقت دیدود کوردان لیکن نایمان عارفو مونگے پیجر دا حدیث دا شعبان بی قضا و اسمو بی قضا سوید ابن حجرنو دارا غلی دی و ایجی کل سلیل اللہ کورو گوری نلاس دی پورت کی او دا دعا دی موی اللہ و مزد حادل بیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا وزد من شرفی و کرمی ممن حجه و اعتمره تشریفا و تعظیما و تکریما و برا امام شافعی رحم اللہ وی لیس فی رفع الیدین عند رؤیت البیت شیئر نشتر پا پورتا کولو دلا سنو کی پا وقت لدود اللہ دکور کی سشے نزین مکروح گنم و نی مستحب گنم نو بعض علماء خود سره انکار کړي اباد علماء د باز روایت د وجنا د دې